سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع تور ای ماپ میں انہن گھٹ کرے دیندڑن لائے ویل آہے جے جڑھیں پان لائے مانن کھا ماپے وٹھنداہن تا بالکل پورو کرے وٹھنداہن ای جڑھیں انہن کھے ماپے دینداہن یا کھین تورے دینداہن تا گھٹائے دینداہن یہ گمان نتھا کن چھا تا کھین ضرور اتھار بو انہی وڈے ڈیہ لائی جہ ڈیہ مانو جہانن جے پالن ہار اگیا اتھی بیندا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سچاہے تا بے شک بدکارن جو اعمال نامو سجین میں آہے این کہیں سمجھائی تا سجین چاہے ایک لکھل دفتر آہے ان ڈی ان کوڑ بھائیدڑ لائے ویل آہے جے کی عملن جے بدلے جے ڈیئن کے کوڑ بھائیدا ہن ان کے سب کہیں حد کا لنگدڑ گنہگار کا سوائے بیو کو کوڑ نہ بھائیدو. جدے اساں جو آیتوں کھیس پڑھی بدھائے بیو آہن تا چوندو آہے تا ہے اگن جو آکھانیوں آہن این بالکل نہ ہے بلکہ جے کی کمائیدا ہوا تہن جی کٹ سندن دلن تے جمی وی آہے این ناہے پہنجے پالنہار جے سامو اچن کھاں انہیں دیہ روکل ہوں دا وری بے شک وہ دوزخ میں گھرن وارا ہوں دا وری چیبن تہی اوہ دوزخ آہے جے کی امی کوڑ بھائیں دا ہوئے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون سچ آہے بے شک بھلارن جو آمال نامو علیین میں آہی این کہیں سمجھائی تا علیین چھاہی ہک لکھل دفتر آہے ان وٹ اللہ جا مقرب حاضر رہنداہن بے شک بھلارا بہشت جے نعمت میں ہوندا تختن تے وے ہی نظارو پیا کندا سندن مہمائی نعمت جی تازگی پیو معلوم کندیں مہر لگل صاف شراب ماں پیو پیار بن جہن جی مہر مشک جی ہوندی این شوقینن کے جگائے تا انہی میں شوق رکھن ان جی ملاوت تسنیم جے پانی ماں ہوندی جو ہک چشمو آہے جہن ماں اللہ جا ویجا بانہ پیندا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بے شک دوہاری دنیا میں مومنن تے کھلندا ہوا این جدے وٹاؤن لنگھندا ہوا تو مومنن تے حکارت کرے پان میں میچھو دیندا ہوا این جدہیں پہنجن گھر وارن دا موٹن دا ہوا تا داڑھیوں خوشوں کندا موٹن دا ہوا این جدہیں مومنن کے ڈسن دا ہوا تا چون دا ہوا تا بے شک یہ گمراہ آئیں این حقیقت کرے اوہے مومنن تے نگہبان کرے نمو کلیا ویا ہوا تہن کرے اج مومن کافرن تے کھلن تھا تختن تے وے ہی نظارو کن تھا این چون تھا تا کافرن کے انہیں جو بدلو دنو ویو آہے چھا جے کی اوہے کندا ہوا